نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة ألف لام ميم سجدة يوشتم باركي دروشتم نمبر آياتنا نوع درسته وَلَقَدْ آتَيْنَا بِشَكَ وَرْكَلَوْمُنْغَ مُوسَى الْكِتَابَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ دَ كِتَابُ فَلَا تَكُنُّ مَكِيغَتَ اَي حَبِيبَا فِي مِرْيَةٍ فَشَكِي مِنْ لِقَائِهِ دَ مُلَاقَات دَ غِيْنَا آیات مبارکه کی او ترجمه علماء دا کړه مکیګه په شک کې مل لقائه اے مل لقاء موسی الکتاب د ملاقات د موسی علیه السلام ند کتاب سرا یا مکی گا پشک من لقائه من لقائک موسیٰ لیلت المعراج دا ملاقات ستا سنداغوی سرپ لیلت المعراج و لیلت الاسراکی یا مکی گئی پشک من لقائه یعنی من لقائک موسیٰ یوم القیامہ دا ملاقات ستا سنا دا موسیٰ علیہ السلام سر پرز دا قیامت یا مکی گا پشک من لقائه من لقاء موسیٰ ربه فی الآخرہ د ملاقات د موسی علیه السلام نه په آخرت کې وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځول یو موږ دغه کتاب هدایت د پاره د بني اسرائيلو دغه کتاب مونږ د بنی اسرائیل د پاره هدایت ګرځولې او آیا توجی آیات کلام د ولقد اتینا موسی الکتاب بیشک اور کړو مونږ حبیب موسی علیہ السلام ته کتاب فاوذی وکذبا نایت تکلیف رسول شوه او د دروغ نسبت ورته شوه نو مکی گئی په شک کې چې تاسو لبم دا سي تکلیف دا دشمنان د دین رسي او تاسو تم د دروغ نسبت بکوي دی وجعلناه هدل بنی اسرائیل ګرځول موږ دا کتاب تورات هدایت د فارد بنی اسرائیل اد جعلناه زمیر موسی علیہ السلام تم راجی کی دیشی او تورات تم گرزولم موسی علیہ السلام یا گرزولم دغ کتاب هدل لبنی اسرائیل هدایت د پارد بنی اسرائیلو وجعلنا منهم ائمه غرزولهم داغينا مشران دين يهدون بامرنا لار به سمول خلق تزمون ده حکم مطابق لما صبروا كل جو غي صبرنا وكادوا باياتنا يوقنون وغی چی زمون پایا تنو بے یقین ساتلو بداد دی امت ایمو تم یو قسم د صبر تلقین نے ایسو چی دی دین امام او مشری نو بکار دان چی دے پا صبر او یقین موصوفی دل و خلق تکلیف را سید پس ببد رده وی عدل تباز سلف علماء ذکر کری وی بالصبر والیقین تنال الامامت فی الدین پس برو پا یقین دین امامت حاصل دیشی اے صبر دے دے پتواعاتو صبر دے پا حصول دے علم او صبر دے پا عمالو صبر دے عن المعاصی او دا اللہ پا وعدو دی یقین دے بالصبر والیقین تنالو الامامت فی الدین پا صبر او یقین دے دن امامت او مشری ملاوی گی ان ربك بشك رفستا هو يفصل بينهم استاد رب في سلو کی پمند دوی کی يوم القيامه فرض قیامت فيما باغس کی کانو فيه چی دی پدای پاغی کی اختلافون اختلاف کئ کاغه قائد صحیح هدی او کمال دی وجد دای فاری کې اختلاف دی الله په فیصلو کې اهل حق تبوی ته حق وي او ست جنت زیره او اهل باطل تبوی ته باطل وي او ست اور نه او لم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم دا یهدی پا مانا دا یبینو لے او دا دی فائل اللہ لے اولم یهدی لهم آیا بیان ندے کڑے اللہ دیتا کم اہلکنا من قبلهم چی سمر حلاک کری دی منگا مخکد دوینا من القرونی دا پیڑونا یمشون فی مساکنهم زی او رازی دی دا غیف کندراتو کی ایدا مکی والا چی تجارت تزی نپدغ دیارو بلادو زی او رازی یمشون زی دی فی مساکنهم پکندراتو دا غی کی او بیان گر عبرت نہا سلی ان فی ذلک بشک فدیک الایات خام خان نشانات او دلائل دی دو عزود نشیت او عبرت افلا یسمعون آیا دی اورینا خبرنا غچا چ دین مخکتیر شوی دی چ دا غیسان جام شو اولم یرو آیا دی گورینا انا نسوق الماء دا چی بوزو منگو بو الالارض الجرز اسمکی وچی او بنجر تا ناغد اوبو پزری بادکو فنخرج به زرعن اور باسو ددی اوبو پزری فسننا تاکلو منه انعامهم چه خوراک قید آغی نزنا وردوی وانفسهم او نفسون ددوی افلا یبصرون آیا دیوینینا جو روز اغزمکی توائی چراغی بوٹی موٹی نوی او دا بوٹی اولی نوی یا خوب نشتا یا پاغی کې سران شوی دی نو بوٹی ختم کړی دی او دا جروز اغا زمکی تنوی چی اغا خورناکوی سش نظر غنائی ویقولون وائدی متا هذا الفتح کلب ودا فی صلا یعنی داستاسو سر مدد بکلکی دیشی زمو مقابلکی ان کنتم صادقین کیتا سرشتنی قلو فرمایو من فتح غرز دفی سلی لا ینفع الذین کفروا فائدہ بورن کیا کسانو تچ کافر دی ایمانهم ایمان روڑن داغوی ولا هم ینظرون او نباغوی تا انتظار اکریشی فاعرض عنهم نمخوار ودجوینا وانتظر او انتظارو کد اللہ دا مدد او ددوی دا حلاکت انہم منتظرون بیشک دا کافرم انتظار کون کی دی انتظارو کا بیشک دویم انتظار کون کی دی انتظارو کا د فتح او د فیصلی دیم انتظار کون کینی سورة الاحزاب د قرآن د سورتونو د ترتیب لحاظ سرا د قرآن د سورتونو د ترتیب لحاظ سرا دا سورت مبارکا در درشم نے او په نزول کې دا نوې نمبر دې مدنی سورت دې نازل شوه دې پس د سورۃ ال عمران نا د سورۃ ال عمران نفس دا سورت مبارک نازل شوه دې دې کې تیزی او رکای پتابداري د الله او د الله د رسول او رټنه د جسوک مخالفت کوي او غنو آیاتونو کې خطاب دې د الله رسول صلی الله علیه و علیه وسلم تا او یو ذول شو آیاتونو کې خطاب دې مؤمنانو تا او یو شو مثالونه دې سورته مبارکه کې ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اتق اللہ اے نبی کریم علیہ الصلات والسلام او یری گید اللہ نا علماء لکلی یا ایها النبی کے نداء فیہ تکریم اللہ دا یو ندا دا او आवाज دې چې دا وی عزت دې پکې لانه نا داو بن نبوہ الله رب العزت ورته आवाज ورکو په نبوت په صفت او ټول پیغمبرانو ته ګور دا غي نمونه اغستی هر پیغمبر سره چې الله خبره کوي نو مخلي یا ابراهیم اعرض عن هذا وما تلك بيمينك يا موسى یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ وجز موږ پیغمبر علیه السلام نمبر راغله نو کلو یا ایها النبی کلو یا ایها الرسول کلو یا ایها المزمل یا ایها المدثر ادیک امت تم تعلیم نه چې زما حبیب ته आवाज ورکوي نو ګره نو ورته باخلی اے نبی کریم علیہ الصلات والسلام اتق اللہ دا اللہ نہ یریگا ولا تطع الکافرین او تابداری مکود کافرو والمنافقین او دا منافقانو دا دوی تابداری مکو خبر ممنا اے پا دن با کافرو سر جوڑ توڑنکے دلته علماء واقعا ذکر کړي کافر او د الله حبيب ته يرت زموږ د دي خدایانو دا ذکر فريزا شلات عزا او منات ده او وايي چې د دوی شفاعت کار کوي او څوک چې عبادت کوي دا غي حفاظت کوي نو موږ بتا سو فريزو او تاسو رب ندا آیات مبارک اللہ رو لے گلو چد کافر و منافقان و خبر حبیب ممنا ان اللہ بیشک اللہ کان علیما حکیما دے پوہا و خاوند حکمت نلے ایدی تیرے خوزہ منی واسو پیرے منی کو یا چھتا ماں منی پٹ کیجی روان واتبع ما یوحا الیک او روان شدا غص پسی چی وحی کی دیشی تاسو تا من ربک استاسو درب طرفنا ان اللہ بیشک اللہ کان بما تعملون خبیرا دپا اج تاسو کم ملک وی خبردار وتوکل علی اللہ او بروساو اعتمادو کفا اللہ وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ محافظ ما جعل اللہ ندی گرزوری اللہ لرجلن یو سڑی دے پار من قلبین ددو جرننا فی جو فی داغ پسنکے اے مشرکانو کی جسوک سڑے بڑے رخیارو ندائی باوید ددوزنو ندی لکو سم ناپوها مسلمانانموی ویوزن رالوی چه داو کاو دا بل رالوی چه میکاو لگونا دا د دروغ و خبر دزنو ندو ندی یوزن دے جمیل ابن معمر الفہری دا یو سړی او چې د خبره ډیره یاد ساتله چې واو بیری د بیا به ته هری دنا نو قریش وی دا د له شی هر خبره یاد وی نو دان د الا وله قلبانه مگر د دوزو ندی ادب وی دی کافر وی زما دوزو ندی او په یو شلو زد الله د پیغمبر د عقل نه سیوایم نکله چې مشرکانو په بدر کې شکست خوړو د مور سره جمیل ابن معمر نابو سفیان وکاتو او د دې او سپلای پلاسو کې نیولې او بلې په پکې وا نابو سفیان ورته وی حال د خلکو سره دور ته وی بشکا چې خوړو د پتیخ ته ځان خلاص کړو ودا سدی یو په یو سپلې یو په زار د پکې دی ابل دلا شو کې نیولې د دې مال خو پته نو ما خو ویګنی چې دا دواړه می پخو کېږي د پتا ور سال کو بیان نو چې دا خو درو جن نه وی جماعت وزرو ندی دګور یو سینا کې دو زړو د نوی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه بعض کفار ملحدین چې په دین اعتراضونه کوي نکله وی چیرا قرآن خویلی چی دو زنو نشتا ایرا مونگا پریشن کولو کافر وی ادو زنو نیو دکولا دا دروغ وی تش دا وخی ٹکلی تا زنو وی دا دروغ وی دا کفار یو جواب علماء دا کلی تش دا وخی ٹکلی تا زنو وی ایو جواب علماء دام کرے چھ ما جعل اللہ دا نفی پسیغی دا ماضی سر رکڑے ندی کنا مستقبل نفی ہوئی ندر آغان دام یو جواب علماء کرے ما جعل اللہ لرجل من قلبین ندی گرزولی اللہ دیو سڑی دا پارد دو جرون نفی جو فیہی داغ پسینکے دی او سینا کی دو زڑو ننی نگورا پا یو سینا کی کفر و ایمان نشی جمع کی دے چگر یو سڑے دی مومن وی او کافر دی می دو عقیدی چی آغا دی او بل سر تغایر لری دا پا یو زڑو کی نجمع کی گی نجمع کی گی پا یو زڑو کی کفر و ایمان او هدایت او گمراهی وما جعل ازواجکم اللائی او ندی گرزوری اللہ بی بیان استا سوها تظاهرون منهن چتا سو زهار او کیدا وی سرد دینا امهاتکم من دستا سو اے خزی تسو کوئی چیتا می دا مور غنتی اپا ما دا مور غنتی حرام دیتا زہار وئی نگور دا خزد دا مور نجوڑی گی اپا دبان سزارا لخزا پی حرام شوا خزا پا دا حرام شوا او دا زہار مسئلہ برسوت ویشتم پارک راشی ندی گرزوری اللہ بی بیانستا سوہا تو ظاہرون منہن چتاسو زہار کوئی داغوی سرا اورتوی انتی علی کا زہر امی تپا مادا سے حرام لکد مورد شاہ پشان ندی دا امہاتکم من دستاسو وما جعلا دعیاءکم او نی دی گرزولی پزامنو بللی ستاسو ابناکم زامن ستاسو اے او پردے بچے دے او تی پز بیوالی رابلی او توی چی دامی بچے دے تش دخلی پدی بی ناغستا حقیقی بچے نشی جوڑے دے ذالکم قولکم بی افواہکم دعوی ناستاسو دستاسو پدیخلو اے عربو کی چی پردی بچی تا بے ہوئی چی دا میں بچے دے چی دتا متمناوئی نبیا بے اغسر دخپل سکا بچی غنتی معامل کولا لکا دخپل بچی دے بی بی دنگور سر نکاہ راما دا نو د متبنا چې پردی بچی ته به بچي وې دا غد خز سره نکاح هم حرام ګڼل شو نو الله وی پردی بچي د خپل بچی په شان نشي کېله دا ویناستا سود بیا فواه کوم تاسو پخلو والله یقول الحق الله وای حق وهو يهدي السبيل او دا اللہ خی سی لارا او دیدے کی واقعاو لما او ذکر کری دا زید رضی اللہ تعالی عنہ اید اسلام نمخ کی دا عربو دیر بدحالی وا د اسلام نمخ کې د عربو ډېر بدحالي وا لوټ مار وو. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ د دمور سره ما ماګانو کرلاړو د دې دای د ماګانو په قبيله نور عربو ډاکوا چولا ادم پکيو تختولو دا د عربو ژوندو د اسلام نمخ کې ابدا سي تور تیار کې الله خپل حبيب دي دنیا ترا لګلو. د دې ځام سره زید رضی الله نو معصوم دې متختولو. حکیم ابن حزام رضی الله عنه دو عکاز بازار تثنو نو خپل ترور ورته وي خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها ویمال یو خيار عربي غلام والا کچرو دې مونږ نو چراغ زید رضی اللہ عنہ په بازار کې خرڅولې شو. نو د دو خيار والی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ په تعجب کې واچولو وای غشتو او ترور توی غلام می در لاغست او خيار عربي کدی خوخوی نوائل گنی بیا بزماشی بدا زید ابن حارثه رضی اللہ عنہ د بی بی سرو دیکی داغی نکاو شود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام اداور سرو دا اللہ دا حبیب خوخ شو داور طبیبیو بخلو بیبیو ار تو بخلو دید اللہ دا حبیب سر لوی شو ابیا بده دا ابو طالب په قافله کې وته زمکه د شام تا لدی او زل خپل قوم په زمکه ته ریدو لدی تر په اوسترګ خواږې شوې نور اپور ته شورته ایمان ته غلام ته شو کی اے الکا د دې زیو الکیم غلامم د اهل مکی والو دې د نفسونو نه دی نه فحر انت مملوکن ایت ازادی کمره ندوی ز مملوک کمره ویل چا د فاره له محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نم مبارک وا اوستو وی عربی کا جمین دے وی زاربی ویستا رشت چا سر اپی وسکی ندتول نصب وی ناورتوی وی حق ابن من انتا تاجب دیوی تدچاز وی ندیورتوی ابن حارس ابن شراحیل وی دات کم زیکی تختول شوی وی دوی زمان ماغانو کرلارو ماما گان دی سوگ دیوی توی قبیلا دا مورنم دی سدینو دا مورنمی واغسو پلارتی ور توی راش بچے خود دارے تور پسی طول دنیا چان کاو لٹے بچے خود دارے اگر پلا والد ور پسی گرزی دو شیرو نبیوی داوی غاشار مفسرینو ذکر کړی وای بکیتو علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونه الاجل والدی بشیرون ویز جانم فزید رضی اللہ عنہ او ما تا پتنشت چی سوشول آیا جون دے دے ند دو مید اسا تلشی یاک مرگو نیٹ راغ لینا فواللہ لا ادری و انی لسائلن اغالك بعدي السهل ومغالك الجبل قسم فالا مال فتنشت اوز تفوس کوم اے بشی چرتا ہم وارزم کیو خوڑی اور آئخ کی یا که غر راخ کی فیالیت شعری حل لک الدہر عوبت فحسبی من الدنیا رجوع کلی بجل حیرمان پتنشتا چی چرتا زمانہ کی با واپس راشکنا نبستا دا واپسی ماد پارا بس کافینا تو ذکرنی شمس عند طلوعها و تعرض ذکراها اذا غربها افل نور چرافی جی نبچی استایا دنزان سر راڑی او چې کله ډوبېږي بیا د مخل کې وین حبت لریا هو حیجن ذکره فیاتول ما حزنی علیه و ما وجل هواگان کرا والو زی نستا ذکر زان سر راڑی سا اعملو نسل عیسی فی الارض جاہدن ولا اسأم التطواف او تسأم الابل زبو خان فزمک کز غلو او زپدی گرزی دوستڑ کی گمنا تردی چو خان ستڑی شی حیاتی او تأتی علی منیتی فکل امر انفان و ان غره الامل طول جوان چی جوان دیم نو زبتا لٹوم یا براشی مرک نو هر سڑے فانی دے اگر کو می دونو دو ککڑے دے ویراش بچے ددا دے ناغم بچی تاو کتل اخپل والدم پیجندو وی تاس رستا مولا و مالک سنگ معامل کئی وی پخپل بال بچم ما غور کئی ندا پلار او تراو رور ور سر رالل تردی جی مکی مکرمی ترالل ندا اللہ حبیب تے پلار وی حارسا ندا اللہ حبیب تاوی انتم اہل حرم اللہ تاسو دا اللہ دا حرم اسی دن کیے وجیرانه او گاونډیان یې و عند بیته او د الله د کور سره یې تاسو ګورکه دیان ساده وای او کې دیانو تر اوټي ورڅوي زما بچي تاسو سره دې نهسانو کفما او فدیه کې را سره احسانو کا زکات خود دی قوم د سردار بچي او نو سي اسوم رفيديه چې غواړي نو درب کو در الله حبيب ورته دین به تر شه در کو مغوداس ودار غزر غواړم اختیار ول ور کوم قدر سر زينو د غشان مفتو کې ديجي او کزی غورکم نبیاب نبوزی بیات بنشی نیوی جزاک اللہ تعالی خیرن فقد احسنتا اللہ لتا سلد خیر بدل در کی تا خدر خیگڑو کا ندا اللہ حبیب زید رضی اللہ نروت ویتعرف حاولا ویتدا پی جن یغیو او دام والد دے دام ترد دام رور دے وی خدایم فی جنی او مام فی جنی نو کدی خوخه نور سرزا او کما خوخه نفان من تالم زاغ سوکم چتم فی جنی نو زید رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب توی ما آنا بمختار علیکا احدا ابدا انت معي في مكان الوالد ولا في قربان تبارك سو خول نشم تمال په من زديد فلار او دتري نا فلار او تر ورته اي ازيد او تختار العبوديه تو غلامي ورکه او يرس شي ما نبي مفارق هذا الرجل زدا شخص پریزمنا د الله حبيب چې زدي هرس او محبت تو قتل وی گوا شهید آزاد دے او دے زما بچے دے مان اب میرا سڑی زبدن میرا سڑم بلارو تری ډیر خوشال شول چې الله د حبیب دا عزت او کرامت وکتو د په زمانی د جاهلیت کې وزید رضی الله نو رابلل شو زید ابن محمد تردی چې قرآن راغه او د دې خبرې نه منو فرمایلا فرمای ادعوهم لآبائهم منسوب کئ دا متبناغان لآبائهم پلاران ادذیتا ای زید ابن حارثه وای رضی الله عنه زید ابن محمد موای هو اقسط عند الله دا ډېر د انصاف خبره د فنز د الله فإن لم تعلموا آباءهم كن في جنئ د ذوی فلاران فإخوانكم نستاشرون ذی فی الدین فدین کی وموالیکم او دوستان استاشو دی او ګره د دنیا یو لوی نسبت کټ شو چې د تبه زید وی چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی دی د زدی جبیره وی بل سنشو جوړې دی د یو صحابي نوم قرآن کې نه راغله سیوا د زید رضی الله عنه نا لګرستو بتا شو تراشی رسو آیات مبارک کر آروان دی آیات دی ون دیرشم فلما قدوا زید منها وطورن اللہ دوی دنمنا قرآن جوڑکو اگور تلاوت کی دیشی او دانمی پلوح محفوظ کرے او تر قیامت پا مساجد کی دستیشی دا یو صحابی دے چې د دوی د نوم مبارک ذکر قران کې راغلي فإخوانکم فی الدین رونستا سودی په دین کې و موالیکم او دوستان سودی ولیس علیکم جناح نشتغ پتا شو ګنا فیما فاعس کې اخطأتم به چې خطا شی تاسو فاعه کې ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن هاغا چه قصدیو کستاسو جنان واغ گناه دا وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ دیر بخون کے او مہربانا النبیو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام اولا بالمومنین دیر مہربانا دی پا مومنانو باندے من انفسهم دائد نفسننا و ازواجه امهاتهم او بیبیان د نبی کریم علیه الصلاة والسلام امهاتهم د دی من دی دی پیزت کی پی احترام کی او پنکان کولو کی من دی دی او پا پرد کی پشاند پردو دی و اولو الارحام خاندان دخپل ولی بعضهم بعضی ددوین اولا بی بعضن دیر نزدی دی بعضی تا پمیرا سڑو کے فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کے اے فی حکمی ہی و قدوائی ہی یا فی کتاب اللہ پلوح محفوظ کے یا فی کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم کے من المومنین د مومنانون والمحاجرین د محاجریننا الا ان تفعلو مگر دا چکوئی تاسو الى اولیائکم دخپل دوستانو سر معروفا د شریعت مطابق کان ذالک ددا خبرا ایچ میراس با پخپل ولی سر اوڑیشی ددا خبر فی الكتاب مستورا پا قرآن یا پلوح محفوظ کی لکل شوی وَإِذَا حَزْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ یاد کئی اغا وقت چی اغسط و مند پیغمبران علیہم الصلاة والسلامنا مِيثَاقَهُمْ کلکا و مضبوط وعدد دوی اید اکلکا و مضبوط وعدد سوا چی دا پیغمبری و خلقو ترسوئی او خلق بدی دین تر ابلی ادا وعده پدی وچ دی یو بل په پیغمبران تصدیق کئ او دا وعده پدی وا چې هر پیغمبر بخپل امت ته اعلان کئ بان محمد الرسول الله چې بشک محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول نے او دا الله حبیب ته دا وکړه کا وعده وچ دی به اعلان کئ الله نبی بعده چې دای نه پس بل پیغمبر نشتا یاد کا وخت چې اغستی و مونږه د پیغمبرانو علیهم السلام نا میثاقهم کله کا مضبوط وعده دوی و من کا او خصوصا د تاسو نا ورد انبیاء علیہ السلام ذکر اجمالنو کو نو پا تخصیص کی د ټولو نمخ کی زمون پیغمبر علیہ السلام ذکر کو ادین بازی علماء استدلال کنے چل اللہ حبیب من الاولین والآخرین نے اے پا وجود او پیدائش کی دا آخرین انہ دے او د ذکر شرافت پہ اعتبار دا اولین ننے ومن کا خصوصا دا تاسونا ومن نوح نو دنوح علیہ السلام نمی وعدا غستوا و ابراہیم او دا ابراہیم علیہ السلام نا او دا موسیٰ علیہ السلام نا و عیسیٰ بن مریم او دا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نا واخذنا غصبي وبنغا منهم ذبينا ميثاقا غليظا وعدك لك او مضبوطا ورميثاق مكرر کو ندا ثاني د اول د پار تا کیده او شو کوي ول ميثاق د الله د وحدانيت بارکيو او دا دویم د نبوت بارکه دے او دا وعده دی پیغمبرانو نکلا غستیوا اے کلی چی دیتا نبوت و پیغمبری ورکا او سو کوئی چی کلی دادم علیہ السلام د شان رویستل نوول وعده د ټولو نوا الستو بی ربکم قالو بلا او دیم وعده د الله د حبیب د نبوت او د رسالت بارکوا لکه سوره ال عمران کې درتا یو اتیا نمبر آیات کې خبرته رشوي لیسأل الصادقین عدد فارچ تفوشو کې الله د رشتینو نا ان صدقهم فبارد رشتیا او د دوی کې اے رشتینی سوک دی پیغمبران دی او رشتی آغا دی چی دی تا کم دین ملاو او اغا دین دی مخلوق ترا رسولیو چې تپوسو کې د رښتینو نه په بار د رښتیا او د دوی کې اے چې دای د الله دین رسول او پیغمبرانو کو بونو ورته شوی نیو وعد للكافرین عذابا الیما او تیار کړی دی الله د پاره د کافرانو عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا اذکروا آیاتنا د غزوه خندق چې هغه تا غزوه احزاب موي دا غي ذکر الٰه العالمین فرمایي دا دریم جنگو د کفر او د اسلام په منځ کې اکفار پدې کې ډېر راج مشویو لزر لخکر جوړ کړو بعضی تاریخ پینزل لزر هم ذکر کړی دي چا دولزر ذکر کړی دي دا یو غټ لخکر د اصله نډک په مدینه منوره او په صحابه کرام باندې حمله کولا د الله حبیب چې واورې د جلا دمر غټ لخکر را روان نه د په مشورې د صحابه کرام خندق کو نوشتو جبل سلع مدینه منوره کې او غرنه داغینه شروع کو او انتها د دې او 3 کیلومتر او دا د سلمان رضی الله عنه په مشوره وا اد مدینه ډیر سخت از مکه د خندق د کانو فزه کې وګوره د خندق کله ستو په ترتیب سړې د پوي خو جلار شي اول تا پا نقشه دیئی پوئی کی دا مدینی منووری زن از مکا تور تور کانی دی تیر تیرم پاغی کا لخکر سفرو کو یا پی اسوخ سفرو کو ناغا دا جنگ کابل نی دا غزمک دشمن تا خالی پریفا او زن از مکا دا سیو چیغی کی کانی ماری نو تیرم دیبانی دشمن رات لیشو ندیکی ور تخندکو کنستو او دا اللہ دا حبیب اللہ یولوی شان ور کڑیو پا ہر مسئلہ کی او پا امور حربیو کی ذکا اللہ وی ماخ پل پیغمبر نمون را لگلی دا اللہ حبیب سر دریزر صحابه کرامو او دا خندق د دې لخر درار رسیدو نمخ کی پورا کونو نو لسو کسانو ته سلویخ غز زیب ورکو لسو کسانو ته سلویخ غز زیب چې دا و سلویخ غز پلنوي او دا خندق دمرا عرزو چې چاته د اثر ټوک نشواله دیو دفاعی جنگ لڑاولو زکر دشمن پر اولوی قوت او طاقت کیو ددا خندق د مسلمانانو مرچشوا خار ایدی پل رو غرزولا دیدی پل ولادو دفاعی جنگ بیکولو او معشومان او زنانا دا پیو قلا کدا اللہ حبیب بندکن دا د یخنی موسمو او سخت لګوا سخت لګوا او سو رزی دی دشمن محاصره کړي وا تللنا دای تللنا او یو کافر راپور شو عمر ابن عبد ود او دې دومره بهادر او چدته بیز بيدې بشمیرل شو به الف فارسه چې دې आवाज داسې لکه زر کسان چې پاسو شواروي باز نور کسانم را پوری شیو نالی رضی اللہ عنہو چی مرد میدانو دیور تبار رووتو او سو کسانی تی قتل کلو نور واپسو تختی دل واپسو تختی دل او دد علاشی بیا غختو پلزر درهم بانی ورد آغا وقت رسول درنی پیسی اللہ حبیبی هو لکم لا نأکل ثمن الموتا دیر استاز بجیمون مردارو پیسی نکل چه ده کافر مردار بدن ده خرسو سو رز دا محاصر و دی کی الہ الالمین دا غی ذکر کئی تا دیر لوی سختی و پا مومنانو بانده ساڑو پا مدینہ منورا کی دیجی میں کی ہوا رالو زی ناغی نبی آپ برستو نو کمبلو کی نشی پٹے دے یو ہوا جیمی کی رالو زی اجی پخیٹا سڑے موری بیام سردائی سردسر مقابلہ کولے شی او چی نحرمی او ساڑمی نو بینتی ہا تکلیفوں دیکن اللہ دا حبیب سورا موجزات سرگن شن جابر رضی اللہ عنہ کورت نبی علیہ السلام تے قربان دل کور تزم جبل سلع پریوی اس کے ددائی کور رہے اللہ حبیب پدی خندق گرزی دو چے صحابہ پورا پیرکائی او تابدار و لاروی اور اللہ دا حبیب دا پارے یوزے جوڑکڑے و پاغی بس نبی علیہ السلام باغی کے ناس تو او صحابه کرام بدای د شوکای پیر کولا د شوکای پیر به کولا سخت یخنی وا او لګوا جابر رضی الله عنه اجازه ته خدای الله د حبیب نه کور ته لاړ خپل بیبی ته وی جره الله حبیب خودم را وګه د چنور ور تک ته نشم کور کې کشتشت کناغه وی داله غون دی او دړی اورګشی یو سوا او سواد مدینی وڑو کے رئے آزمون دری کلو جوڑے گی پس واکی دا امہ و اختلاف دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ دا قول مطابق سوا سکم دڑی جوڑے گی پا پوخ کاری او دا مدینی سوا تقریبا دری کلو جوڑے گی او دا قول امام ابو یوسف رحم اللہ دې امام مالک رحم الله سره پسوا کې اختلاف کړو ناو ساري خلق ته وي ټول ځان سره مديني وال سواراغه ویداد پیغمبر عليه السلام د زمانه سواده امام یوسف رحم الله د خپل مسلک نه رجوع کا اویدا ورکه مونږ دې بيزي بچي دي ندا غضب حق ویتدا اوربشی وڑکا اوزد اللہ حبیب را غوانم دیدی ورطا یو من شرمی گوری او سو کسان را غوانا دا خلق انتشیر ہے ندد اللہ حبیب تا پت گنتی غوگ کی ہوئی چی ماس تو عام تیار کروی سو را دی اسمی دا سی وڑو که دی بیزی بچے دی او یو سوا اوربشی دی ندا اللہ حبیب پٹو لخ کر کے اعلانو کو وی اے خندق والو جابر دعوت تیار کرے تا سٹھولو تا دعوت دے ایک اور تمخ کے لانو ابھی بھی تو ادا اللہ حبیب پٹو را روان کرنی اگر ورطا ہوئی چی گورا ما خطا لیویلی دورتا ہوئی چی تماتا سخت خبر مکہو ما دا اللہ حبیب تویلی اللہ حبیبی لارشا پتوئی دان غرینم دری کوئی او روڑی د تنون رو باسائی ما اللہ حبیب راغی او دا اللہ نے دعا و غفتا او پا کٹوئی کی لاری تو کے اپا خپلو مبارک لاسوی چوری کولا طول لخ کر مور شو او جابر رضی اللہ نوئی تا بنوی بینی چیزا مونگ دا کٹوئی نے او سمسائی شوروال رشوی دا معجزات پسترگو کتشول دیر سخت سختی و پا دی جہاد کی پا مومنانو اپا مدینہ کی بنی قریزہ یہود دی چوکتا چی تلخوا پا لدرنن او کافر راغلی مسلمانان ختمی نو دی عہد وادکڑ و دی ماتکا نو دشمن خو خندک نا پا لدی دا پا مدینہ کی دن نو دا یر پیدا شو چی دا زنانا و دا ماشومانو بیزتی و نشی د زنانه او د ماشومان بی عزتی و نشی پس د الله حبیب الله ته جړل او دا دعا قبول شو تاسو بار بار واوري دل د شورو پرز د ماسفخین او د مازیګر په مس کې د الله حبیب الله ته جړل الله یو هوا را والو جوړا تاسو هوا و جهیمین به بوکی لړولې او دی ګونه به نشکورول حذیفه رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ویلاشا د دشمن جاسوسیو کا جسوشل وګوره دومره سختی ول الله نبی پیغمبر مرګتیا دا آسان کارنو د الله حبیب سوک د چلاړ شي د دشمن خبر راړي او دې په جنت کې ما سره ایدا سي لوګا دا او دا سي هوا چلی چې چاغه غونکو بیا چاغه غونکو د الله حبيب قوم يا حذيفه پورته شي حذيفه دیو یې زمانو کې واه اوس بیا خو بس سوال پیدا کړ او یې زما صدر منو زما د بیبي او صدر می ځان نه تا او کړو اد ډېر ساړنه د زمکه سردا سي جوښ شوم ویلاړ شه د قوم کافر خبر راړه وګوره زما د حکم نه بغیر بسکه ناسو بقتل نه دیو یا خو ساړنه را پیدم د الله حبيب ورته دعاګانیو کی وېتا وېګنی چې په یو ګرم کوټه کې روان دا د پیغمبر معجزه وا لاړو لخر ته زار ورسو د کفار وغیتا ادی کی چلی یا لوزی خیمی و چطی دی گونه نسکوره ابو سفیان چی ده دی لخکر مشورو ادغا وقت که کافر وی اغوی دیو خبره کول غوانم تاسو گوره چی سوک جاسوس د دشمن خو نشتا ار سڑه دی مرگره دی لاس نونی سی ده صحابه و جیب شانو حذیفه رضی اللہ عنہ ایزر بیو کافر دلہ سرونی ورده بیو سو کیوائی اللہ علیہ زلوی شان صحابو تورکر اگر ایتا محبی جلی نفلانین ابو سفیان بی برا حال دا تیرے زمزم ور سڑے دی پا مخزی ویو زلمی ور تغش لندہ کیوائی چولو سراشت چولو کافر مشری کئی دی خلر کام خدا اللہ علی حبیب وسیعت رایات شو ارستو دی اسلام روڑے دی اسلام لوی کارونه کړی ابو سفیان د دې کې الله دغه واقعا ذکر کړي واقعا الله ذکر کړي دې فرمایي دا صحابي چې واپس راتلم د سر جبريل علیه السلام او ملائک ملاو شي ورته وی لارش صاحب تد زیر ورکا وکف الله المؤمنین القتال چې بس الله وې د جنگ نز کافی شوم صحابي وې چې تلمم د الله حبيب مشکول چرالم هم د الله حبيب په مزبانه ولاړو د دې کرا واخیا ذکر کوي یا ایه الذین امنوا ایمانوالو اشکرو نعمت الله علیکم رایات کئی نعمت دا اللہ پتاسو اذ جاعتکم جنودن کلچ راغلی ویتاسو تلخ کرے فارسلنا علیہم ریحم نرالگلی ومنفاغی سیلی او ہوا و جنودن او لخ کرے لم تروها چتاسو نکتے وکان اللہ او دی اللہ بما تعملون بشيرا فاجتا سکم عمل کوئی لدن کے اذ جاءوكم كرش راغدی دا کافر تاسو تا من فوقكم د بر طرف تاسو نا اذ مشرق د طرف نا او د وادی پاغا اوچت عیسا ومن اسفل منكم او لان د تاسو نا اذ مغرب د طرف نا واذا غت الابصار کل چی کگی شوی وسترگی دڑیر ہے بد وجنا وبلغت القلوب الحناجر اور رسید لیو زڑونا مرکندنو تا ایو ازر مرکند ترا رسید لیو دی مرائی تا نباز علماء وی دو بلغت القلوب الحناجر مانالا خافت خوفا شدیدا یرا پراغلی و سخت یرا دا معنا نه دا گنی چې زړه حرکت کړو د خپل زینا او مرکن تر رسیدلو دا شان د آیات تفسیر حضرت اکرم رحم الله کړي خو امام قتاده کلام په حقیقت حمل کړي را رسیدلی وزرنا مرکندونو تا وتظنون بالله الظنونا او گمانو نکول تاسو فاللہ مختلف گمانونا اید منافقانو گمان پا دول سمایات کرا روان لے او د مومنانو غزون پا آیات دوشتم کنے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ پدغزه کې او پدغ وخت کې آزمائش کړي شو په مؤمنانو وزلزلوا زلزالا شديدا او جوړه کولی شي په جوړه کې دو سخت سرا یو سخت امتحان فراغلو وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ یاد کاغ وقت شویلو منافقانو وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ او هاگ کسانو چزرونو کی مرضو دی دوارو نمراد منافقان دی دیو ما وعدن اللہ ورسوله وعدن ذکر منصر اللہ ودع اللہ رسول اے مولوی مدد برازی الا غرورا مگر دوکے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یاد کا غوخ چویلیو یوی ڈلی ددوینا ددی منافقانو یوی ڈلی ویلیو یا اہل یثربا اے مدینی والو د مدینه منوره د اسلام نه مخکې نوم یې سره اے مخکې نوم د دې سو یسرب نوم یو کله چې ویلې وېډلې د دوینا یا اهل یسربا اے مدینه والو اے مدینه والو دیو جن دی نمنا حدیثو کی من راغلے ذکر دی کی دا تصریب دا ملامتیا مانا پرتا را نو روایات صحیحو کی دا دینا من راغلے چا روایات وفا الوفا او فتح الباری او مرعات او نور کتابونو نقل کری چو اچا مدینی تا یثرب ہوئی نو دې دې استغفار وای او توبه دې وباسي د دې دې کې چې مدینه ته یثرب وای دا د منافقانو دا غنوم کې خودو حکایت کوي کله چې وی دې وی ډلې دې منافقانو نه یا اهل یثربا دا حکایت دې د قول د منافقانو د دینم نمن رمن راغلی اے دا مدینی منوری دیر نمونا دی وفا الوفا کی تقریبا سشپک کم او سلور کم سل نمونا دا مدینی منوری ذکر کری او د هر نوم وجه تسمیه ذکر کړي. اے مدینی والو لا مقام لکم اے لا قرار لکم ها هنا نشت دے زیتا سلرا اے دشمن پا زور کے دے تاسو داغی مخا نشئی نیوے فرجعو نزیخ پلکورنو تواپشئی یا فرجعو واپشئی اغرم بنی لنتا چه کفر دے یا زی لار شید پیغمبر علیہ السلام دے لفکرن مدینی تاب ویستعزن فریق منهم النبیہ اجازه دوستو یوی ڈلی دجوینا د نبی کریم علیه الصلاة والسلامنا یقولون وائدوی ان بیوتنا عورتن وی بیشک کورونا زمونگ خالی پراتنی دا عورتن دیرے که علماء گڑے مانا گانے کری عورتن خالیتن من الرجال ایرو ای زمون کورونا دا سڑو نا خالی دی ناری نا پکی نشتا در اللہ پیغمبر آسین از دلتے او دا کورنا می سغلاو نشی دشمن را نشی خواہ منا دا اجازت را لوکی جز کور تلارشم او دا عورتن یو مانا دا دا قاسیتن لگ دا عبادی نا اڑخ لدی یادره ممانا و عورتن قصیرت الجدران یروی زمون ده کورا دیوارون لگ دا سوار وار دی غلپ ورطوب کولشی نو خوخمون ده جز کور تلارشم و ماهی بی عورا او ندی کورون دوی خالی یوریدون دی ارادن لری الا فرارا مگر د تیخت د جهاد نام ولو دخلت علیهم کرادن نکریشی دا لخکر د کافرو پدی منافقانو من اقطوار هادا ترافو د دی مدینینا ثم سوئلو الفتنة او یادین سوالو مطالبو کریشی د شرک فتنه یا پمانا د شرک دا یا فمانا د قتال لا اے کفار ولوی چی مون سر مرگری شئی چی دی مومنانو سر جنگ کو لا توها خام خاضی بدی تراتل کئی وما تلبثو بها وحب نتیرئی بها پیجابت دی دعوت و پا قبلولو دی دعوت إلا يسيرا مگر لغنتي ولقد كانوا بشكوا دي عاهد الله من قبلو چه دي وعدك روا دا الله سر من قبلو مخكد دي غزو خندقنا يا من قبلو مخكد لدود دي دلو دي كافرنا لا یولون ندبار چنا بڑی دی شاگان دشمنتا وکان عهد اللہ مسئولا او دوادد اللہ پختن کڑی شوی قلو فرمائے لئی انفاکم الفرار هرگز فائدہ بدرن کی تاسو تے منافقان تیختا ان فررتم کتیختا کوئی من الموت دا مرگنا او القتل یاد قتلنا و اذا لا تمتعون الا قلیلا اپا دغا وقت کے فائدہ بدر نکریشی مگر لگ غنتی اے غلق فائدہ صدد دنیا دا جون فانی دے قل متاع الدنیا قلیل او فرمائے حبیبا فائدہ دنیا لگ غنتی دا قلو فرمائے من ذلذی سوک دے آغا کس او سوک دے آغا یا عصمکم من اللہ چتاسو ببچو ساتی من اللہ دا اللہ نا ان اراد بکم سوءن کې اراده ولري الله تاسو مبارک دي تکلیف او اراده بكم رحمه یا اراده ولري تاسو مبارک دي سرهم کولو ولا یجدون لهم نبؤ بنم ویني ځان نه فار بدون الله ما سوا د الله نو ولي ولا نشيرا نسوک دوس او نه امدادی قد یعلم الله المعوقین منکم بیشک فی جنی اللہ اغم نکون کی دتا سنا اے منافقان و بنورم منکول د نبی کریم علیہ السلام د مدد او نصرتنا بیشک فی جنی اللہ المعوقین منکم اغم نکون کی د تاسو نا چې تاسو نه خلق منی کوي فی جنی اللہ المعوقین منکم منی کون کی دتا سنا او دا مشتق دے من عاقنی عن کذا اے سورفنی عنہو بے شک پی جنی اللہ غمنی کون کی دتا سنا والقائلین لیخوانہم او ویون کی خپل روتا حلم ایلینا ویراشی منتا نعوق فمانا دم منعی او دسورف نے معوقین منی کون کی اڑون کی من کم دتا سنا خلق در ناڑی والقائلین لیخوانہم او ویون کی خپل روتا او دی کی در اقوال علماء ذکر کری اے منافقان و مسلمانان و تاوی یادان چداغ یهود دید بنی قریزونا او ویون کی خبولو رنو تا حلم ایلینا ویراشی منتا منتا رفت راشی ولا یاتون البعص الا قلیلا او نرازی دی جہاد او جنگتا مگر لغنتی اے اولک سات دریا کاری دفار حاضر شی اشحتا علیکم دیر بخیلان دی پتاسو دیر بخیلان دی پتاسو اے ندخندک کنستو کی سمالو لگولو او نید اللہ دلار پبلیس کی سمالو لگولو دیر بخیلان دی پتاسو ستاسو مسکنان و فکران و باندی مال نلگئی یو مقصد دا یاد داو ای بازی دا سمینی اشیحتن علیکم دیر بخیلان دی پتاسو یعنی فغنیمت و باندی فیدا جا الخوف کلا چراشی یرا ای یرا راشید دشمن رأيتهم نويني بدا منافقان ينظرون إليك غوري بتاتا تدور أعينهم سترق بأوڑي راوڑي كالذي پشاند آغاكس يغشا عليه من الموت چبي خودي راوست لشوي پاغد حالات دمرگنا او اداد بزدل طريقا چه دا سی موقع کی کلخی طرف لگوری کلبل بونگس طرف تا ای دا سی بستر گیڑی راڑی لکا زن کدن کی چی سنگ پسڑی حبتوی فا ادا دا حبل خوفو کلچی یرا لارش یو دشمن لارشی سلقوکم بیلسنت انحدادن نو زرر بدر رسوی تاسو تفجبو تیرو تیرو سرا اشحتا عن الخیر دیر حرسناک دی فمال د غنیمت بانی ډیر بخیلان دی په مال د غنیمت باندې اولائک دغ خلق لم یومنو د ایمان نظر اوڑے فاحبط الله اعمالهم نو سرګن کړه دی الله باطل والد عملو ندوی وکان ذالک علی الله یسیرا او ددا خبر په الله باندې آسان یحسبون الاحزاب گمان کئی دی پڑلو د کافرو لم یزہبو چی ترین دی وینیات الاحزابو کراشی ڈلی د کافرو یودو خوہگنی دی لونہم بادونا کاش چویدوی اسیدن کی فی العراب پدی بانڈو کیو بانڈ چیانو کی لدی لدی دی مدینی نشرت پدی کلو کیو سیدے یسالون عن انبائکم او تپوسنے کولستاسو د خبر مبارکی ولو کانو فیکم کچر دی پتاسو کیوے ما قاتلو الا قلیلا ندی بجنگ نوے کرے مگر لغن تی دفارد ریاکاری لقد كان لكم بشك اشتدت اسد فار في رسول الله ده الله پر رسول کی اسوه حسنه نمونه خیستا هدا الله حبیب نمونه را لکه څنګه خوراک سکا جامی مز کی غی زمون ده فار نمونه را بدل توي ګور پیغمبر در سنه نمونه را زان د الله د دین قربان اينو ته څنګه د دین خوګه هغه په خپل خندق کنستو نو ته څنګه خندق کنستو نه پټيږي نو په هر یو شي کې ګوره پیغمبر نمونه میدان کې ولاړو ګوره ساري زخمي شوي دي غاف مبارک شهید شوي دي او تری شهید شوه او لوگ ورطا حاصل شوه و او برکانی ده خیط مبارکی سرد تردیو دوکانی تردی دی بیشکشت ده تاسو ده پار پرسول ده اللہ کی اسوتن حسنتن نمون خیستا ای اغدام نمون ده چه میدان کی ولارو زاند اللہ ده دن قربانونو اس قسم قربانی نے مخنا ڈولو لمن دہاغ چا دفارکان ارجو اللہ چی دیغ چو امید ساتی دا ملاقات دا اللہ والیوم الاخر یو درز رستنی وذکر اللہ کثیرا او یادوی اللہ ڈیر ڈیر ڈیر اللہ یادیو دا اللہ دا عذاب نیریگی او دا اللہ دا ثوابنو امید ساتی ولما را المؤمنون الاحزاب هر کله چې کتلی وی مؤمنانو دې ډلو د کافر لرا قالوا المؤمنانو ویدو هاذا ما وعدنا الله دا هغه دي چې وعده کړو موسی را الله ورسوله ورسول الله ای سوره بقره دې نمخ کې نازل شوی و دې کې د وعده د الله او د رسولنا د سوره بقره هغه آیات 244 مراد ده هلته فرمایلی او ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب دایو دا خواغه د جمو سره الله وعده کړی او رسول الله او سوره بقره کې ویلو چې ګوره ګوره امتحان برازي ازمائش برازي وصدق الله ورسوله او رشتیا ویلی والله رسول الله وما زادهم او نو زیاد کړي دوی لر راتلو د دې ډلو د کافرو الا ایمانن مگر نور ایمان و تسلیما او غاړه کې خذل د الله دین تا من المؤمنین رجال مؤمنانو کې سړیو صدقوا ما عاهد الله عليه چریشتینواله کړو فاغس کې عاهد الله عليه چې وعده کړو الله سره فاغه فمنهم نزنی پدوی کې من هاغسوک دی قدوا نحبه چې پورا کړي د خپل نیټه او ور تر ورست اے پورا کړي د خپل نظر نحبه نظره امام بخاری د نحبه معنا کړي اجله پورا کړي د خپل نیټه وَمِنْهُمْ زَنِفَ دِي مُؤْمِنَانُ كِي مَنَا عَسُوْقْ دِي يَنْتَذْوِرْ چِدَ شَهَادَتْ فَإِنْتِزَارْ دِي وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا او دَي رَدُ بَدَلْنُو كَرِدَ اللَّهَ فَوَادِكِ تَبْدِيلًا زَرَ رَدُ بَدَلْ مُؤْمِنَانُ كِي بَعْضِ خَلْقُ اخْفَلَ نِيْتَ پُورَكَا الله سره کوم عهد کړو نو عهد تر سره کو هغه عهد د الله سره پور کو حدیث د ترمذی شریف کې راغلی دی وای نبی علیہ السلام صحابه یو باندې چې ته ویلو وید اللہ دا حبیب نا تبوسو کا عم من قدوا نحبہو من ہوا چی سوگنے چی دا نیٹھے پورا کرے صحابو دیرے نا تبوسو نا نشول کولے نبانڈے چی دا اللہ دا حبیب نا تبوسو کو وید من قدوا نحبہو سوگنے تو الحر رضی اللہ عنہ د جماعت په دروازه را سرګن شو نو د الله حبیب کم دیغه تپوس کون کې عمن قدوان احبو چې داغه چا بارکی کوي چې خپل نیټه پورا کړي نو باندې چې قربان زیما وی هاذا ممن قدوان احبو ودا تو الحر رضی اللہ عنہ د اغه چا نه وې چ خپل نیټه پورا کړي اے وای په مخ د زمکه چې شو ګرځي او هغه ته دی شهید وای نو داد تل هرزي الله نو نه بغیر بل څوک نو داد دوی مدحکای زکه دای دو حد پرز د الله د حبیب شرک لک ولاړو او غش گزار چې بکیدو لاس بے غیط مخی کونو دایو لاسی بلکل شل شویو نو مومنانو کی بعد اغا خلق دی چی اللہ سر وعدہ کڑیو چی خپل بدن او سر بستا دی دن قربانو او وعد اللہ سر تر سرکا او زنی په انتظار دی د شهادت او اس قسم د الله په وعده کې رد و بدل نکو لیسی الله الصادقین دیر پارا چی بدلور کی الله رشتینو تا بسدقهم پر رشتیا او ددوی ویعذب المنافقین او عذاب ورکی منافقانو تا انشاک خخیشی او دیتو بوینستا او یتوب علیہم یا توب قبول کی ددوی کدی توب ویستا ان اللہ بشک اللہ کان غفور الرحیم دے بخون کے و محربانا ورد اللہ الذین کفروا واپس کری واللہ کسان چی کافروا بغیز ویہم سرد غسیدہ غینا غسے سڑا نشوا او ډکی سینې واپس لاړل لم ینالو خیر نو حاصل کړی څه خیر خیر نه مراد یاد کیسی اې دا الله په حبیب او مؤمنانو کامیاب شوینو اباز وی خیر دی آیات کی عموم نه پکې زکا نکره په سیاق د نفی کیږي کی عموم وی لم ینالو خیرا نیو حاصل کړي سه خیر نو خو دا الله حبیب له تکلیف رسول نو مؤمنانو ته ان پلاس وبل سمال او دولت ورغه وکف الله المؤمنین القتال او کافی شوه والله د مؤمنانو نه پج کې تالو جنگ کې دلاره ضرورت را نه الله سیده رو لګلا او ملائکه رو لګل او د کفارو لخر تسنس کو وکف الله المؤمنین القتال او کافی شوه الله مؤمنانو ته القتال په جنگ او جهاد کې اے الله حوار علی گلی وا ملائک را لی گلی وکان الله قوی عزیزا او دی الله طاقت والا عزیزا او غالب وانزل الذین او را کوش کړي او هغه کسان زواهرهم چی اغیی مدد کڑے او د دی ڈلو د کافر و سارا من اہل کتاب دا اہل کتاب و بنی قریزونا من سویاسویهم د دوی د قلاغانونا و قذف فی قلوبهم الروبا اورتاو کڑے او د دی پزنو کی سخت یرا فریقا یوڑل و تقتلون چی تاسو مومنانو قتلول وتأسرون فريقا او بل دل مفقيت کرا واستا دي دي کې د بني قريزه حال ذکر کوي د بني قريزه حال ذکر کوي د دې پوښل چې د کافرو طرف درول دي د الله د حبيب سره عهد او غمات کو او د الله حبيب ډېر پریشان شو یو صحابی اولی گلو ده تحقیق ده پارا ویلارش تو گوره چی ریشه وادا ما تکڑی کنا وی که ما تکڑی نمال با پت غنتی ہوئے زکا ده غلط خبر سره لخکر اثر انداز کی گی شنور خلق خبر نش او کنی ما تکڑی نو سرگن با ہوئے ناراغ وی واده ما تکڑی د الله حبیب انتها پریشان شو ځکه دشمن خود خندق نه آپلو او دا په مدینه کې دنو وګوره با صحابه لوی خلک نو ابن مسعود رضی الله عنه راغې د الله حبیب ته وای ما ایمان روړې خلا چاله پته نشتا کسکار را ناخل رو اخلا وګوره سر سمدستی راغې نرخو مسلمان دے کسی کاری دے گوٹو نا پٹائی بھی گئی پا خبرو بار کہ دیل سے ضرورت را یار سڑے گوٹ پٹائی چی چرک تا مزان پٹکے بسی بس گور دغا وقت ایمان راڑوی حبیب ایمان میں راڑو دماد ایمان پتہ لا کافرو لنشتا کسی کار رانا اخلی نوار اللہ حبیب ازا چی سکے اوکا نو دے اول راغ بنی قریزو تا ورتو ایدا مسو کل وادم ما تھا نو کدا د کافر ډلې لاړې دا لز پینزل لزر لخر نو تاسو د مؤمنانو د الله د حبیب صحابه سره د مقابله وشتا نو بنی قریزه په ایمان عقل په واده یو شو کار خورشامو غلط وکړو کدا لاړل نمو خود مسلمانانو دی یوی چپیم نیو ویدا شو کئی کفارو لووائی دا مکی چی مونگ سر بس مشران امانتن کی دی حضرت او سباو تخته مونږ یوازې پریزې مونږ مزان سره جنگ کې مرګري کو دای ورته ویاره ته خو زمونږ ډیر خاص دوست یو دا څومره خان نصیحت ته وو بیا راغې مشرکان او تا وی الحرب خدعت ایته وی بنی قریزه خو په خپل وادی ماتو نخ په مارشی الله پیغمبر ته وی چې خو حد نه یو سو مشران به تیرونی سو او تاسو له بلا سو کې درکو تاسو هغه قتل کړي دې مشرکان ته وی دې کې دې یو بل سره خپل رابطه وي شو نو یو بنی قریزه ورته را موږ له کسان نه کوي نو مشرکانو د مکی وی چردا خود نعیم بن مسعود خبره صحیح اوس موږ کسان غواړي دا پیغمبر له ورکه چې قتل وکا ای وی نا موږ دې ته نه یو تیار نو دای په خپل منس کې په یو بل بدګومانه کوي ور دي کافر زموږ د پیغمبر د سیرت مطالعه کړي دری مسلمانانو سره نن غټول مسلمان ممتص گناهونو لتکړی ټول اسباب کافر په لاسو کې اوس خاص کر میډیا دای په لاسو کې دا نو کما ته اوخري هم د خپل غلبي پروپاګاندا کوي اپدی جهاد کې پروپاګاندا ډېر اثر کوي دای په یو بل بدګومان کل لخکر خلاڑی اللہ تس نس کی دا ہوا پزری او دیکی او صحابی دے ساتھ ابن معاذ رضی اللہ عنہ آغا پا دی جہاد کی پغشی لگی دلے ہو اے یورک پا دی بدن کی گرزے دلے او اغی طرح کی حیات ہوئی پا دی املا کی ورطا ابحر ہوئی او پا دی پدیم شټ کې ورته ورید وای او زړه کې ورته وثین وای په خپا کې ورته ارکن نشا وای اپدی لاسو کې ورته اکحل وای دا رګي په غشي لګي دل او شلې دل وینه تنه باندې دا بدی صحابي دعا وکوي زما رب کدي نفس کافر ستاد پیغمبر په سن راضي دا د شهادت موکه چې ما نه خطا ده چې ما د شهادت راکې اے صحابه ته د دنیا څنګه نیمګړې ښکارې ده او کدی نه پسم کافر ستاد پیغمبر پسې راضي او زور ماتنی نو ما روغ رمټکي چې بیا ستاد نبی په مرګرته آ کې جهاد نو کم قربا شهادت او مرګ ترغه غواړم نه بنی قریزه مونږ سره وعده ما تکړي سترګې به پی پی اخې چې دای باندې سترګې اخې نه کړ نو ترغه شهادت نه غواړم د الله حبیب چې کافر لاړ نو راغې او غسل مسلی کول جامې بدلو دي جبرئیل السلام راغې لاره موږ تاسو مدینه منوره لپوسی بابی جبرئیل مشهور باب دی دا بابی جبرئیل څه کوي دا جبرئیل السلام په دې دروازه په دې سره اتل نشو دا الله حبیب له تا خو د جنگ لباس دی بدل ویاو وی مونږه ملائکه خو لا د جنگ لباس نه لندرې کړي دا الله حکم دی چې بنی قریظه او تزئی یو رسول رضی الله په جهاد کې تیرې شي ایلا لا کور ترور رسید لا پورا سا چانه دا غسته او دا الله حکم راغی چې بنی قریظه او تزئی خو الله دا سي مرګري خپل پیغمبر ته منتخب کړیو چې هغه د دین په کار او قربانو ستړي کېدل نه جبرئیل السلام یې زور زم ادا کلا اور ته جړکو او دا الله د حکم مطابق په زړونو کې اراجوم نو بس دای په قلا کې پټ شول صحابه غیر چاپیر د دوی د قلا نه او د دوی د زینه محاصره وکا بس دای قلا کې پټو په خوشو مشو وشتل په میدان تراوتل اخر دای په دې راضی شول چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه زمو مبارک سے فیصله کومه اغیل تیار دا الله حبیب ته پس خبرو لګره دی خو پلاس لګې دی او مسجد نبوی کې خوا کې ورته جمعات کې خیمه لګولې و چې مالت تپوس لا آسان دی الله حبیب وی ادا نام سوار ور دوه دی وی یو پکې ګوردا مشر دی او دا د غیرت نه ډک شخصیتو دا غزوه خندق کې جرا کافر ډېره محاصره وکړه نو د الله حبیب سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده رضی الله عنه روغفتو دا دواړه د انصار او د دوو ډلو مشرانو سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده رضی الله عنهما وی کوم خواهای د مدینه څخه جوړی وړي کافر او تورکاو دای به واپس لاړ شي ذکر الله حبیب د انصار او باندې له خوب شو جره خدای ډیر د دین د وجنه او زما د زیرا کول د وجنه صبر په تکلیف دی نه یو ورته قربان کړه الله فیصله په سر سترګو منظور را د الله حبیب وینا تا خدای بر نه فیصله نه دراغره خوستا سو بارک زدا شو کو بدا دواړه ورته د الله حبیبا مونږ کافیرو او د مدینه منورې کجورا دی کافرو نه د خوړوي مگر په دوا خبرو یې موږ نه په پیسو اغستی یا زموږ مل باندې شوی دی یوس چې موږ ته الله د اسلام د وجنې عزت راکو اوس څنګه دې ته موږ کجوري ورکو صاد ابن معاذ رضی الله عنه تور رويستا وی قسم می دی فزاد د الله کجورا خو یا ونه ورکو مودی توری نه بغیر بل شی نه ورکو هیڅ شی نه ورکو د دوی د دوی په فیصله باندې وی چې سیو کنا غوی د الله حبیب خبرو لیکل د زخمیو صحابه ته پاس هی راکو ذکر د الله حبیب ورته وی تا چې فیصله کوم سبب منظور ای او يهود وی مختب منظور ای وې دا الله حبيب چې کومه خیمه کېو د دې عزت د وجنه داسې مخ واړو له شایکا وې ما چې کومه فیصله وکړه خیمه ولا به منی الله حبيب یا ټول الله حبيب یا زبر مستافی سلام الله ادله وې باز خلک لاره کې ملاو شو جدا ګورې زموږ نیکونو د وختو نه مرګري او دوستان دي نرمه غونډې فیصله وکړه دا ورته لری شي سعد دیمان په میدان کې او هغه مقام ته رسیدلې لا يخافو فی الله لومت لائم چې د الله د دین بار کې د چا د ملامت یا نه یریږي نا دایو زما فیصله دا ده د دای دا زنانو ماشومان د مسلمانانو کې دیان وینځي او غلامان دي دا زمکه د دې غنیمت ده ادای کې چې څوک د جنگ قابل بالغ دی د قتل شي دا فیصله سعد ابن معاذ رضی الله فیصله چې واورو لا الله حبیب ورته وي هغه فیصله دی وکا کوم چې عرش کې د عرش مالک لم خو خوا نو په یو ورځ کند وکنستا او ات سوا بنی قریزه یهودی قتل کل ذکر ویوان زل اللذین زواهروهم را کسکڑی واغ کسان زواهروهم چد کافرو د ڈلو سر مدد کنیو من اہل الكتاب دا اہل کتاب و بنی قریزه اونا من سویاسویهم دا دوید قلاغاننا و قذف فی قلوبهم الرعبا ارتاو کړیو د دې پزړونو کې سخت یا را فریقن یو ډلو چې غزوانانو بالغ تقتلون جتا سو قتلولا وتأسرون فریقا ابل ډلو زنانو ما شمانا مقید کرا وصل واورثکم ارضهم او په میراث کې درکړیو تاسو تزمک د دوی و دیارهم او د دوی کورونا و اموالهم او د دوی مالونا و ارضا لم تطعوها او غزمکا بم در کی چه تاسو لا د جهاد په نیت په اعمال کړي نه او قدمونو لاندې مروست نه را وای دا مکه مکرمه دا فارس او روم دی اباز وی تر قیامت چې څومره فتوحات وکيږي وکان الله علا کل شیء قدیر او دی الله په هر یو شی قدرت او طاقت والا اذا فتوحات چډیر شول نو بیبیان راجم شوی او د الله د حبیب نه د زیادت نفق مطالبه او کا د الله د حبیب غنی بیبیان وی ددا راجم شوی د زیادت خرچی مطالبه کولا اے دا یو خزک خاون نه زیات را د خرچی مطالبه کوي نو دا د دی یو حق دی دا جایز او خدای الله حبیب خفشو چې تاسو په یو دمر لوی کورنۍ کې تاسو څنګه د دنیا او د هغه د زیادت خرچی مطالبه کوي خفشو او قسم او خورو یو میاش کور تن راتلو اپا دا غرزو که دا اللہ حبیب دا سوالین غرزی دنیو نخپا مبارک موتیو بالا خانکیو یو میاش تی دا اللہ حبیب قسم خورنلیو یو میاش پس دایاتون اللہ رو لیگل او دا اللہ حبیب راغے اڑم بے شوروی کد ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ دکورنا او دا اللہ حبیب ورتوی اللہ او پیغام را لے گلے تا تلوار مکوا لارش دا مور پلار سر مشوراو کا کا اللہ و رسول مخوخوی او کد دنیا دا جوان زیب و زینت مخوخوی نو عائشی بی بی رضی اللہ عنہ مو فرمائے لوٹوڑو بی بیانوی مونږ د دنیا زیب و زینت نخوخو اللہ او دا اللہ رسول و کور دا آخرت مخوخ نیم یا ایوہ النبی و اے نبی کریم علیہ السلام کل ازواجک او فرمایا دی خپلو بی بیانو تدیب ان کنتنک ییتاسو تردن الحیات الدنیا چیرا دل رید جوند دنیا و زینتها و داغید زیب زینت فتعالین نراشی امتعکننا چې فائدہ در کم تاسو تا و اسرح کننا او پریک دم تاسو سراحا جمیلا پا پری خودو خیست و سراب ایک دنیا غواړی د دیزے و زینت غواڑی نظم آد پیغمبر پکور کی دنیا او د دیزے و زینت گرے نمیلاویگی وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ أَوْ كَيَيْتَا سُوْچِرَا دَلَ رَيْدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعُدْ رَسُولَ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ عَوْدَ كُورْدَ آخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ أَعَدَّ تَيَارْ كَنَيْنِ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا دَفَارَدْ نِكَانُ دَتَاسُنَا اجر عظیما اجر عظیم شان یا نساء نبی ای بیبیانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میات من کننا چاش راتل کل دتا سنا بفاحشۃ مبینۃ پیونا کار کار کار سرا یضاعف لها العذاب زیات او دکان د چن بکړې شي داغه د فار عذاب ضعفيني په د چن والي سرا وکانه ذالک علی الله یسیرا او د ذکر فلا باندې آسان و من یقنت منکنا هر شوق کتابدار شول دتا سنے بیانو لله ورسولی د پاره د الله او د رسول د الله وتعمل صالحا او عمل وکنيك. بعض علماء وی دا یقنط او تعمل صالحا دوارا یوم انالا نو تکرار راغه ومن یقنط سوک چه تابدار شل تاسونا وتعمل صالحا یوم انالا نو تکرار راغله. نو د تکرار دفع پسو طریقو سر علماء کرامو کړي ویدی دے کی ومن یقنط اے تابداری دا اللہ دا رسول لپارا دا وتعمل صالحا اے للہ تعالی فلا تکرارا نیک عمل دا اللہ دا پارا دے او یقنط کی تابداری دا اللہ دا رسول دا پارا دا. او دوی ما وجدا دا چی نیک عمل نمرات کل خدمت دے پکور کی او قنوت نا مراد سری دا اوامر و تابداری دا او دا نواحیو نا اجتناب دے دا دوی ما وجه و دا تکرار دا دفع دا پارا دره ما وجه دارا چی قنوت تا سمخ کیو ری دری چی دا تقریبا باز علماء وی پیو شلو ما ناگانو رازی وی قنوت دے دے کی پمانا دا چپوالی دے اے دا اللہ دا حبیب نا بد آغشی مطالبہ نکوئی چی اللہ اجازت نا نکڑے زیادت نفقا او د زینت جامع بن غوڑے او تا عمل صالحا نوی کی نیک عمل مراد دے ارغ سوک چی تابدار شل من کن دا تا سنے بی بیانو لله ورسوله د پاره د الله او د رسول د الله وتعمل صالحا او عمل وکني نوته اجرها مرته ورب کو غي تاجر دا غي دعا کرتا وګور الله د خپل حبيب د بيبيانو شرم د اجر مرته نو دکني لکه یسو قران زدکای ای لفظن زدکای معنن زدکای داغی قرات او تجویز زدکای نو کده پدی کی ماهر ده د مقرب ملائک عمر مرتبه لا او کده وانی داس د کول ګران دی خوده بیا مو جبرئیل زمینا نو د شرم د اجر مرته نو د الله کړي واعتدنا لها او تیار کړي د مو د دی بی بی د پارا رزقن کریم رزق عزت من اتا سمخ کی اوری دیو د رزق سره د کریمن صفت چراشی نو دینه د جنت رزق مراد وی دنیاوی رزق نی مراد نو دا د بیبیانو سره د جنت وا د شوا یا نسان نبی ای بیبیانو د نبی کریم علیہ السلام لستن ننیتا سوک احد من النساء وشان دی او تند دی نور زنانو غنتی اے نور مومنان زنانو صحابیات اشتا خستا سو سر خزماد حبیب نسبت دے تاسو تزماد پیغمبر بی بیانی وی نتاسو دی نور زنانو غنتی نیئی ان اتخیتن کپرزګاری کوي تاسو او د الله او د رسول د رضا کارونه کوي فلا تخضعن بالقول نو نرمي مکوي په خبره کې ادا عام زنانو ته حکم نه اذن وحکور کې ناری ننی او یو پرده سړی سره سوال جوابي پر دینا پلا نو د الله حکم دی چې پردي سړي سره نرمه نرمه خبرې ونکه نرمي مکوي په وینا کې فيسمع الذي ورنا تم في داشد هغکش في قلبه مرض چې دا غزړه کې مرض ده مرض د شهوت ده وقل قولا معروفا وایی وینانی کا د شریعت مطابق وقرن فی بیوتکن اوسی گئی تاسو فکورنو کی وردا حکم دید اللہ د خپل پیغمبر بی بیانو تا او دی نورو زنانو تم حکم دی کور کیوسی گئی او بلا ضرورتا د کور نروزی ما چی ترسو ضرورت دینی او شرعی نوی د زنانه دی بغیر د ضرورت نه کور تروزی نا از ضرورت بازار کې سودا نه نا او نه ضرورت تاویزگر او دمگر تطلیل دی دا کارونه بناری نه کئی بازار تبا غزی بازی قومونو کې په زنانه او په پټو کې کارونه کئی او زنی زیونو کې خوص پی دکانو نا شورو دی او ازادی ور تور کئی الله حکم سره وقرن فی بیوتکن وسی گئی پخپل کورونو کې اې د ضرورت شرعی ده نه علاوه بد کور نه روزینا ولا تبرجنا مخکار کوي خپل زینت تبرج الجاهلیت لولا پشاند زینت کار کولو د جاهلیت لمبنی الک څنګه د اسلام نمخ کی د هر نبی د دین نمخ کی د جاهلیت دور تیر و او د جاهلیت لولا بارکی د مفسرین او اقوال مختلف دي سو کوئی جاهلیت اولا او چې په کومه زمانہ کې ابراهیم علیه السلام پیدا شوه او نو یو زنانه با ده ملغلو رو کمی سوا چونو او دلار پا منس که بروانو زان بے سڑو تا مخ مخ لکونو یو قول داده چی جاہلیت لولا آغا زمانو چی پاغی که ابراہیم علیہ السلام پیداو لا نبوت ورطنو ملاو اباځي وې داد آدم او نوح عليه السلام په منس کې زمانہ واغی ته جاهلیت الاولى وې او زنانه به کمیس د ملغلور واټولو دواړه طرف نه به ګندلې شوینو ټول به پکې ښکارې دا او نری جامې به چولې داغی بدن بے نپٹھولو لکه اس گورا زنانا بازی سرطوری گرزی او بازی د جامونا بالکل خالی وی سو کوئی داغا زمانا وچی د موسیٰ و دی عیسیٰ علیہ السلام پا منز کے وا بازی سلف وی دینا مراد آغا زمانا دا چی دی عیسیٰ علیہ السلام او د محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانا کے وا دې کې بخزي د سړو په منس کې ګرځې دي اې د سړو په منس کې بغرځې دي ولا تبرجنا مخکار کوي خپل زینت تبرج الجاهلیت لولا پشان د زینت سرګندولو د جاهلیت رمبني ورا تاسو چې مسلمانانو زنانه په حیا او پرده کې وي د زموږ اسلام او حیا او غیرت به برقرار وي کله که خځې سړو سره وګپ وګښوي نو بس مسله به بیا ټول خرابيږي ځکه چې زنانه چې به پردي ګرځي پردو سړو سره خبرې کوي اده پی خاموش ده دن دیوز جوڑ شی کفارم کوشش دا که یا دیوز سی لکه مچه دیونی و او لشه دیویستا ویگه پی خبرمان این مویجی دا که دن با لشه ویسته بسا لکه دا بجلی دا تار نا بجلی دا دیکی گوره دی تار دا بجلی خو چالویز نی جی گوته مرانه جی خو ماشومو بیو بلوی گوته بره ور نڈیس مسلمان کی او حیا ده د کی او غیرت ته اګه دا ته هو ته دي تارو پوری بخلق زاد دا د مسلمانانو دی ایمان نفس بنیادی مسله ده چې د خپل زنانه او د پردی خیال وساتي دا به دینه به سختۍ سره منه کوي زنانه به بازار ته نزيده به سودا نه کوي دا بنی چې دا په درزی جامې جوړي او هغه ته می چلی ادا په خپل سودا کوي کوم سړی تا پته دا داسي کوي دې د یوز جوړ شو او مفتی رشید احمد رحم الله خپل یو کتاب کې درجی ذکر کړی د یوس نمبر 1 د یوس نمبر 2 د یوس نمبر 3 دا کتاب لکتو قابل دی چې باز خاوند دې ماشومان لوي اخزي سودا کوي دا بیا وګورئ چې مفتی سے په کم نمبر د یوس کې راوستي وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ فَابَنْدِكَ وَيْفَمُزْ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَرْكَوَيْ زَكَاةَ وَآتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ او تابداری کوئی دا اللہ و دا رسول اللہ انما یریدو اللہ بیشک اراد لنی اللہ لیدھب عنکم الرسہ چی لری کی دتاسو نگنا اہل البیتی اے دا اللہ دا پیغمبر اہل بیتو اور دا دا قرآن نس دے چی بی بیان اہل بیت دی نسوک چی بی بیان اہل بیتو نو باسی دا قرآن نا انکار رازی دا کفر دے ویتوحرکم تطہیرا او پاک کی تاسو تطہیرا پا پاکو لسرا اے گر دی دیکی بی بیانو تا زمیر دا جمع مذکر ذکر کرے عنکم ویتوحرکم خطاب بی بیانو تا دے او زمیر دا جمع مذکر دے وی دیکی رعایت کرے دا لفظ دا اہل مخ کے گر اہل تیر شو او عرب دیر صیغہ دا مذکر استعمالی پدا سی دیکی رعایت د لفظ کئی لکه سوره هود کې در لطیر شد اتعجبین من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت او موسی علیہ السلام بیبی توی اوم کو شو بیبی توی اوم کو شو د جمع مذکر صیغه ذکر کئی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ او رایا دوئی اغچل استیشی ستاسو فکورنو کے من آیات اللہ لاللہ دا آیاتنونا والحکمہ او دے حکمت مانا دا وادا اللہ دا آیاتنو ترجمہ کی گی بازی دا سمانا کری یا والحکمت او دا سنتنا ایدی پر اگو رہی کور کې به اصلاح څنګه راځي دا هر مسلمان چې د قبر د آخرت غم دې داغه د فکر یو خبره ده نو د کور د پاره نصاب د قران او سنت که څوک دا وایي چې ما کور کې د دین راشي او زما کور کې د سکون او آرام راشي نو د دې د پاره نصاب د سمیدو د وسی جنري دا اللہ دا کتاب درس دیوی او دا اللہ دا حبیب دا سنت و اورید دیوی سمر زنانوی چې دا قرآن و سنت اورید و سرا اینا اللہ سمر تقوی داری جوڑی کے او دا خاون دا پارا او دا مور اپلار دا پارا تا بیداری جوڑی شوی اگر دا نساب دے دا کور سمیدو ادا یورز بنی لکه ډوډۍ کور کې اورز وی کور روزانه وی لکه ډوډۍ د بدن خوراک دی نو قران او سنت د روح خوراک دی د چا په کور کې چې روزانه د قران او سنت تعلیم وی او د غزنانا د هدایت کتاب او د هدایت سنت د کېدی نو رس پر رس با الله نورم سکون راولي او کا غریبانان دې مزنم خبر نه دي د کلمې نم خبر نه دي د خپل مسلو نم خبر نه دي وګ یو مرګره نیک څړې الله دې خوشاله سات کله او مال راغې کور کې جام دې اذن کې دې پوزي د روز دی صورت یې شروع وایي ما ورته یو مستړې کړه په صورت یې سین ترغې سمېږي چې ورته راستي نه وي بګې په خبره باندې کته ډېر مولا لوي چې دعا وکړه کور به سمېږي په دې چې قران ته وکینی ذکر د خوزو نه خوزي د قران او د سنت په تعلیمات جوړيږي او د سړو نه سړیم د قران او سنت په تعلیمات جوړيږي ان الله بیشک الله کان لطیفن خبیرا دې پنرونو رو پټو پټو سيزونو خبردار خبیر او خبردار نه ان المسلمین والمسلمات بیشک مسلمانان سړی والمسلمات او مسلمانان زنانا والمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا او یاد نزول وجدا ترمذی شریف کې راغلی دی یو صحابیه دا الله حبیب تعالی وېدا الله حبيب ټول خبره خو سړو د پاره دي د زنانو ذکر او شر ترانغه نو دا آیات الله رو لګلو امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن غریب ندی کې با قاعده لقد سړو ذکر دې نو الله د مؤمنو مسلمانانو زنانو ذکرم کړي وې تاسو له خفه کیږي چې زمونږ ذکر قران کې نشتا ان المسلمین بیشک مسلمانان سڑی والمسلمات او مسلمانان زنانا والمومنین والمومنات او مومنان سڑی او مومنان زنانا والقانتین او تابدار سڑی اللہ تا والقانتات او تابدار زنانا اللہ تا والصادقین رشتین سڑی پنیتنو فاقوالو فاعمالو کی والصادقاتی و رشتنی زنانا والصابرین او صبرناک سڑی والصابراتی او صبرناک زنانا والخاشعین والخاشعاتی او یریدن کی سڑی دا اللہنا او یریدن کی زنانا والمتصدقین او خیرات کون کی سړی چې فرض او نفلی خیراتونه کوي والمتصدقات او خیرات کون کی زنانا والصائمین والصائمات او روزدار سړی او روزدار زنانا والحافظین فروجهم حفاظت کون کی سڑی فروجهم دخپلو عورتنو دا غسن دخپلو عورت حفاظت کی جا حلال لی والحافظاتی او حفاظت کون کی زنانا والذاکرین اللہ کثیرا یادون کی سڑی اللہ لر ڈیر ڈیر والذاکراتی او یادون کی زنان اللہ لرڈیر ڈیر دا یولس صفتن اللہ ذکر کل دا مسلمانان و سڑو و زنانو اعد اللہ لهم مغفرتن تیار کڑے دے اللہ دوید فار مغفرتن بخنا و اجرن عظیما او اجر عظیم الشان دوی د فار الله بخنه تیار کړي او اجر عظیم شان ګره یو حدیث کرام دی دا ابو داوود او نسائی شریف الله دې به موږ ټول له عمل توفیق راکړي وای کله یو سړی د شپې تهجد ترا بیدار شو او بیبی مرا بیدار کا او دی خزی خاون کم نکم دورکا توکل نکانا تلکل لیلا من الذاکرین الله کثیر و الذاکرات فدغش په بدی د دی آیات و علو نجور شی دارنګ یو حدیث کې دا سراغلی دی چې دای بد دی آیات په حکم کې الٰه العالمین راولی وګوره که خاون تکړوی او د تهجد تر اپاسی دو امخ کنه د بی بی ذهن سازی کړي ناغدم تهجد تر اپاسی اباز خزر تکړوی ناغد سړی را پاسی پدوو رکات ورته دمر لوی مقام ملاویږي اعد الله لهم مغفره تیار کړی دی الله د دوی د پاره بخنا و اجرا عظیما او اجر عظیم الشان.